Dochodzi 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa głosowanie w eurowyborach, znamy już pierwsze dane o frekwencji. Belgowie wybierają też parlament i pytają, jak szybko uda się utworzyć rząd. Jak napompować balon przy pomocy octu i sody? Odpowiedź przed Ministerstwem Finansów. Niższa od jesiennej i wiosennej. Mowa o frekwencji podczas trwających wyborów do Parlamentu Europejskiego. Do południa wyniosła ona 11,66%. Dane zaprezentowała Państwowa Komisja Wyborcza. Jest tam Michał Fedusio. Michale, w których regionach kraju do urn poszło najwięcej uprawnionych? Dzieląc nasz kraj na euro-okręgi, najwyższą frekwencję odnotowano w okręgu stołecznym. Tu do południa zagłosowało niemal 14% uprawnionych. Drugi jest okręg łódzki, a trzeci małopolsko-świętokrzyski. Najmniej, nieco ponad 10,5%, wyniosła frekwencja w okręgu wielkopolskim. Procentowe różnice widać na poziomie województw, powiatów i gmin, a o rekordowych odczytach mówił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w mieście Krynica Morska 45,17%. Najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Radłów, województwo opolskie. I tu frekwencja niestety wyniosła tylko 4,47%. Kolejne cząstkowe dane o frekwencji PKW przedstawi za 4,5 godziny. Tyle, Michał Fedusio, bardzo dziękujemy. W wyborach do Parlamentu Europejskiego biorą udział mieszkańcy wszystkich unijnych krajów. Belgowie dodatkowo wybierają posłów do Parlamentu Krajowego oraz przedstawicieli w regionach. Lokale wyborcze otwarto tam o 8 rano. Można było głosować do teraz, czyli do 14, a od teraz do 16 trwa głosowanie elektroniczne. W Belgii głosowanie jest obowiązkowe i frekwencja zwykle wynosi około 90%. Teoretycznie tym osobom, które nie wezmą udziału w wyborach, grozi kara grzywny, ale rzadko jest ona egzekwowana. Dzisiaj Belgia nie jest zbytnio zainteresowana wyborami do Europarlamentu. Uwagę przykuwają przede wszystkim wybory do Parlamentu Krajowego. Przewiduje się, że w niderlandzkojęzycznej Flandrii wygra skrajna prawica, a we frankofońskiej Walonii socjaliści. Tradycyjnie powracają pytania, czy po wyborach podzielonej granicą językową Belgii uda się szybko utworzyć rząd. Negocjacje zawsze są trudne z powodu pogłębiających się podziałów między Walonią i Flandrią. Belgia ponad dekadę temu pobiła niechlubny rekord na świecie. Była bez rządu 541 dni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Około 800 osób wzięło udział w biegu kolorowej skarpetki w Rzeszowie. To impreza charytatywna, z której dochód zostanie przeznaczony na wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza z zespołem Downa. To właśnie kolorowa skarpetka jest symbolem ludzi borykających się z tym syndromem. 5, 4, 3, 2, 1! My przede wszystkim jesteśmy tu dla idei, żeby wspierać organizacje pozarządowe, które walczą w jakimś celu. Mają ideę wspomagania osób chorych i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Fajnie przebiec taki bieg. Jakaś też inicjatywa charytatywna. Myślę, że każdy umie pomagać, tylko każdy może nawet o tym nie wie. Wystarczy nawet być i to już jest pomoc. No pomoc dzieciom chorym na zespół Downa i ich rodzinom. Pisowe idzie na szczytny cel, można wrzucić coś do puszki, no i dzieci również biegają sobie. Bieg kolorowej skarpetki zorganizowała Fundacja Szansa 21 na rzecz osób z zespołem Downa, która zbiera pieniądze na budowę podkarpackiego ośrodka edukacyjnego. Jeszcze przez kilka godzin można wziąć udział w pikniku przed Ministerstwem Finansów, świętowanego z okazji Dnia Dziecka i 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. Na dziedzińcu ministerstwa przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie przygotowano m.in. stanowiska edukacyjne, pokazy sprawności funkcjonariuszy i psów służbowych, a także atrakcje dla najmłodszych. Z uczestnikami wydarzenia rozmawiał Arkadiusz Augustyniak. Dziewczyny zadowolone. To jest taka alternatywa, żeby nie siedziały przed komputerem, więc jakby próbujemy spędzać aktywnie czas, jak jest ciepło. Pies straży ochrony kolei. Tak, było wolno dotknąć i go podtrzymać. Zdjęcie pamiątkowe jest. Tak. Agnieszka Szymoniuk, Centralne Laboratorium Celno-Skarbowe. Tutaj są pokazy dla dzieci doświadczeń chemicznych. Między innymi jest pokaz, jak można napompować balon za pomocą octu i sody, czy też jak wyprodukować wodór. Dał pan się na chwilę zamknąć w samochodzie służby więziennej. Jakie wrażenia? No, nieciekawe. Wolałbym nie próbować tego w przyszłości. No, nieprzyjemnie. To co, wychodzimy czy jedziemy? Wstęp na piknik jest bezpłatny, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela jest słoneczna, tylko na wschodzie i krańcach północnych możliwy przelotny deszcz, a na Podkarpaciu także burze. Jest bardzo ciepło, od 20 do 25 stopni, tylko nad samym morzem, na północy od 15 do 19 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Pierwszy gwizdek tuż, tuż. A to ostatni dzwonek na promocję do minus 40%, bo tylko do niedzieli trwają Allegro Days. Sprawdź okazję i odkryj szeroki wybór telewizorów z gwarancją najniższej ceny. Jak tak, to Allegro. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Program Trzeci Polskiego Radia. Nadajemy na żywo z ulicy Myśliwieckiej, z pięknego, starodawnego studia. Proszę Państwa, minęła godzina 14. Rozpoczynamy kolejną część naszej audycji. Będziemy do prawie 15 razem. Zapraszam Państwa. Zacząłem audycję od wprowadzenia postaci Staśka Wielanka. Stasiek Wielanek. I teraz mam dla Państwa płytę. Kawałeczek tej płyty posłuchamy. Kapeli Czerniakowskiej, w której to Stasiek Wielanek zaczynał. Młodziutki na zdjęciu i obok niego Andrzej Ślusarz. Panie Andrzeju, pozdrawiam serdecznie, jeśli pan nas słucha. Pilarz, proszę państwa. Później Sylwester Kozera, świętej pamięci, na banjoli i Krzysztof Popielarz na skrzypcach. To jest Kapela Czerniakowska. I tutaj notka. Kapela Czerniakowska, mimo krótkiego okresu istnienia, zyskała już sobie dużą popularność zarówno wśród młodzieży, jak i słuchaczy pamiętających szemrany folklor Czerniakowa i innych dzielnic przedwojennej Warszawy. Dwie poprzednio wydane płyty, Kapela Czerniakowska i Tango Czerniakowskie, cieszą się niezmiennym powodzeniem. Pierwsza z nich przyniosła wykonawcom nagrodę w postaci Złotej Płyty, a wszystko wskazuje na to, że i druga płyta przysporzy zespołowi złotą. Sukcesy zachęciły zespół do wzmożonego wysiłku. Umiejętnie przekazywany repertuar oraz młody wiek wykonawców sprawiają, że Kapela Czerniakowska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych zespołów tego typu w Polsce. Zespół trafnie dobiera materiał muzyczny i tekstowy i dysponuje już bogatym repertuarem. Wyszukiwanie starych, zapomnianych piosenek pochłania mnóstwo czasu. Zespół odwiedza starych warszawiaków, dawne archiwa, antykwariaty, poszukując materiału pomocnego w odtwarzaniu klimatu dawnej warszawskiej ulicy. Kapela Czerniakowska od 6 lat gra w niezmienionym składzie: Andrzej Ślusarz, Sylwester Kozera, Krzysztof Popielarz, Stanisław Wielanek. Od czasu do czasu korzysta ze współpracy zdolnego muzyka Antoniego Danilucha. Co można powiedzieć o kolejnej, trzeciej płycie zespołu? Przede wszystkim to, że utrzymana jest w nastroju tanecznym, zawiera w większości piosenki mało znane i jak zwykle wnosi humor i atmosferę beztroskiej zabawy. Proszę Państwa, to jest płyta wydana przez Polskie Nagrania i próbuję sprawdzić, w którym roku to było wydane, ale to są lata 70. To są lata 70. Ta płyta pewnie też gdzieś krąży w sieci. Można ją upolować. Ja wybieram z tej płyty dwa utwory. Jeden, autorów znanych i ważnych, Artur Gold, już dzisiaj przywołany, i Ludwik Szmaragd. I to przepiękne, jedno z najpiękniejszych polskich tang, Przyznaj się, które zresztą poznałem właśnie z tej płyty, które jest w żelaznym repertuarze mojego zespołu Warszawskie Kombo Taneczne. I drugi utwór, po kolei zagramy, Zabawa u Maglarki, Bolesław Mucman i słowa autorów nieznanych. Bolesław Mucman, jeszcze słowo, to był muzyk warszawski, orkiestrowy, rozrywkowy, grający na kontrabasie, w orkiestrach, między innymi orkiestrze Syreny, w różnych rewiach, teatrach. Postać w środowisku muzyków rozrywkowych przedwojennych w Warszawie. Bolesław Mucman zasłynął kilkoma słynnymi melodiami na czele z U cioci na imieninach na przykład. Ale Jadzień Panie Zielonka i tak dalej. No, miał ten warszawski gen, to czucie tej melodii i zostawił ich po sobie sporo. Zginął w getcie warszawskim Bolesław Mucman, zatem słuchamy. Zresztą tak się właśnie składa akurat, że kompozytorzy tych dwóch utworów obydwaj wylądowali w getcie warszawskim i już z niego nie wyszli, Artur Gold i Bolesław Mucman. A śpiewa Stasiek Wielanek i gra kapela Czerniakowska. Słuchamy. Przećmił się sen, nasz wielki sen miłości. Dosyć tych scen, wiem, że zdradziłaś mnie. Nie bój się słów, trzeba bać się przyszłości. Wszystko mi mów, o wszystkim wiedzieć chcę. Przyznaj się, a może ci przebaczę. Przyznaj się i prawdę powiedz mi. Jeśli w twoich smutnych oczach łzy zobaczę, żal mi będzie ciebie, mnie i naszych dni. Przyznaj się, a może cię zrozumiem. Przyznaj się, i tak minęły sny. Ty zawiniłaś, lecz ja zapomnieć umiem. Więc lepiej przyznaj się, nie będę zły. A może cię zrozumiem. Przyznaj się, i tak minęły sny. Ty zawiniłaś, lecz ja zapomnieć umiem. Więc lepiej przyznaj się, nie będę zły. Jeśli chcesz żyć beze mnie, bez tęsknoty, zostaw mnie i nie przyznawaj się. Ale gdy znów pragniesz mojej pieszczoty, wszystko mimo milczenie mnie dręcz mnie. Przyznaj się, a może ci przebaczę. Przyznaj się i prawdę powiedz mi. Jeśli w twoich smutnych oczach łzy zobaczę, żal mi będzie ciebie, mnie i naszych dni. Przyznaj się, a może cię zrozumiem. Przyznaj się, i tak minęły sny. Ty zawiniłaś, lecz ja zapomnieć umiem. Więc lepiej przyznaj się, nie będę zły. Proszę państwa, dzisiaj u nas jest zabawa. Taka picia, taka klawa. Już od rana tutaj się para i nas zbiera, jak cholera jest. Przyszedł pan Antoni łysek, co miał mordę jak pomisek. Wszyscy go tu dobrze znają, śpiewają raz z nim. Dziś jest zabawa u malarki, są frajery i kucharki. Już goście dzielą się na parki, a harmonista z biglem rśnie. I przyszedł Józiek, przyniósł zagrychę, dwie flaki czysty i czarne kiche. Wiadomo, żarcie może być liche, byleby w łodzi było fest. I zabawa na 24 fajery. Panowie na lewo, panie na prawo, Wesołowski graj, a ty Mańka figaj. Proszę państwa, towarzystwo jest nie byle jakie. Jeden z gościów zrobił drakie i zaczęło się straszne bicie po twarzy. Zwodzie jest murażów trzech, a Antek mańce wyrwał nogie, wyrwał kuprym o podłogie. I zaczęła ci się wstyma, każdy ślim podbity ma. A dlaczego? Bo jest zabawą malarki, są frajery i kucharki. Już poszły wróg nagle i karki, a że spędzica z biglem śnie. I przyszedł władza, spisał protokół, gdzie Antek mańce cyferblat podłóg. I wszyscy goście widzieli wokół, sam harmonista świadkiem był. A ci, co to się czuły cało, co pogotowie ich nie zabrało, posłali po flaszeczkę mało i zabawa nadal jest. To oczywiście na melodię Panny Andzi. Dziś Panna Andzia ma wychodne Mucmana. Alternatywny tekst, tradycyjny, można powiedzieć. Słyszycie państwo, Wielanek naprawdę był dużym szpecem od gwary, od akcentu. Miał serce do tego, naprawdę. Oczywiście był, tak jak już powiedziałem, tak jak był zresztą postrzegany, był wybitnym zbieraczem, archiwistą. I jeżeli ktoś na przykład dzisiaj, Anno Domini 2024, zwraca się do mnie i mówi, że coś ocalam od zapomnienia, coś wyciągam, coś odnajduję. To jest naprawdę nic w porównaniu z tym, co robił Wielanek już lata temu. I lata temu, kiedy żyli jeszcze ludzie, kiedy pamięć była dużo lepsza, dużo świeższa, dużo obszerniejsza i była na wyciągnięcie ręki, to już Wielanek zmagał się z szeregiem problemów związanych z dotarciem do danego materiału i z tym, że w zasadzie też ludzie postrzegali go i on sam siebie pewnie w roli takiego archeologa właśnie piosenkowego. Zresztą on o tym pisze. Kilka słów państwu zacytuję. Dlatego on pisze tak. Dlatego właśnie postanowiłem ocalić od zapomnienia i przekazać potomnym piosenkę warszawską, ballady i szemrane szlagiery, czyli po prostu własne podwórko. Pochodzę bowiem z warszawskiego Czerniakowa. Wychowałem się w jego atmosferze i mam wielką ochotę powiedzieć, że jestem synem Wiecha, chociaż nie wierzę, abym był jedynakiem. Przede wszystkim, i tutaj jeszcze ważna rzecz. Wyjaśniając powody, które skłoniły mnie do podjęcia pracy nad przygotowaniem szlagierów Starej Warszawy, chciałbym na prośbę pani Wiesławy Cychol-Wiśniewskiej, która pomagała mi w pracy od momentu zakończenia gromadzenia materiałów do chwili złożenia zredagowanego materiału w drukarni, przekazać garść informacji dotyczących naszej pracy redakcyjnej. Przede wszystkim okazało się, że różne źródła, głównie stare czasopisma i wydania nutowe, stosują niejednakową pisownię niektórych nazwisk artystów. Przyjęliśmy więc zasadę pisania ich tak, jak były i są pisane najczęściej. Dużym mankamentem jest także brak imion lub podawany tylko inicjał imienia niektórych osób. Niełatwo rezygnowaliśmy z ustalenia imion osób, o których piszemy, ale proszę nam wierzyć, ustalenie ich często okazywało się niemożliwe. No i właśnie, Wielanek po prostu wykonywał pracę, taką pracę w papierach, nie w internecie. I poskładał to wszystko do kupy. Pozwólcie państwo, że dziękując wam, moim słuchaczom, za inspirację do napisania tego śpiewnika, wymienię także moich kolegów i przyjaciół, ludzi estrady, teatru i filmu, którzy wspierali mnie, służąc życzliwą radą i pomocą podczas mojej pracy nad książką. I tutaj wymienia bardzo ważnych, różnych ludzi, proszę państwa, wśród których jest redaktor Jan Zagozda i jest oczywiście Zbigniew Rymasz, którego serdecznie pozdrawiam. Panie Zbigniewie, naprawdę zdrowia panu życzę. Zbigniew Rymasz ma niesamowite archiwum w domu, jeszcze większe niż Wielanek, proszę państwa. I teraz biorę do ręki kolejną płytę. Kolejna płyta już wylądowała na gramofonie. Są to płyty wszystko winylowe, bardzo często zgrywane z szelaków, tak jak było w poprzedniej godzinie naszej audycji, ale to jest płyta, tak jak poprzednio czytałem państwu o kapeli Czerniakowskiej, określanej przez redaktora piszącego notkę jako młody, dobrze zapowiadający się zespół, z ciekawym repertuarem, coraz szerszym i tak dalej, to tutaj mam w ręku płytę kapeli Czerniakowskiej, która już jest naprawdę mocno osadzonym zespołem. To są lata 80. Panowie są już naprawdę, już wyglądają bardzo poważnie na tym zdjęciu zrobionym przy pomniku króla Jana III Sobieskiego naprzeciwko pałacu na wyspie, pałacu na wodzie, proszę państwa. I tutaj jest napisane tak, odręcznie, z tyłu tej płyty: panu Wojtkowi Młynarskiemu, rodakowi warszawskiemu, z lwowskim pozdrowieniem Tajoj, Stanisław Wielanek, 8 sierpnia, czyli 8888, same ósemki. I to jest właśnie płyta zatytułowana Lwowskich przedmieść piosenki. Dlatego, że Stasiek Wielanek również był wielkim specjalistą od repertuaru lwowskiego. Dlatego, że my znamy tylko we Lwowie z filmu tę słynną melodię. Znamy Szczepcia i Tońcia ewentualnie. Ale proszę państwa, lwowski folklor był, kto wie, czy nie jeszcze bogatszy niż warszawski. Jeżeli chodzi o melodię, teksty, jeżeli chodzi o gwarę, ten język i masa materiału tradycyjnego, autorów nieznanych i jeszcze większa ilość materiału stylizowanego, to wszystko stworzyło taki tygiel, z którego Stasiek Wielanek czerpał. No i tutaj również notka ciekawa, ale może notka za chwilę, bo teraz przygotowałem dla państwa trzy bardzo ciekawe numery. Wykonuje kapela Czerniakowska i Stasiek Wielanek. No zobaczmy, jak to się zachowuje na płycie, jak kapela Czerniakowska grała 15-20 lat później. Posłuchajmy. Fajne baby i czwaga jest. Muzyczka, ciuchra, walca, dajoj! Do panny frajer przystawia się, murowo ściska łapiska i hulają klawo, aż ziemia drży. Jak w Lwowie, tak nigdzie ci. Gdy złocisza masz, toś kawalir jak elegant konia grasz. Kiedy bez popije si już lwowska brać, granda jest morowa i nuże si brać. Walc patiarski brzmi, siacko mi ty bisz pod pachy, brykaj zdrów. Nadeszła hebra, chce wodzić rej, a skliparowa ruch jest trzechej. Choć zgasło światło, muzyczka rżnie. I awantura gotowa w nich. Ktoś ściska damy, a dama wryk. Tak, ja się wstydzę, czy pan się wściekł? Jak we Lwowi, tak nigdzie ci. Gdy złocisza masz, toś kawalir jak ligan konia grasz. Kiedy bez popije si już lwowska brać, granda jest morowa i może się prać. Walc baciarski brzmi, szac kubity bisz, pod pachę brykaj zdrób. Stasiek Wielanek i tutaj śpiewała również Elżbieta Szaniewska. No, słyszycie państwo, to już jest zupełnie inny zespół i zresztą na okładce reklamowany jako Stasiek Wielanek i kapela warszawska. Dlatego, że kapela Czerniakowska się rozpadła, panowie Sylwester Kozera, Stasiek Wielanek się poróżnili. A teraz już patrzą na nich, na nas z góry i to już po prostu wszystko jest historią. Jeszcze jeden numer z tej płyty, proszę państwa, dlatego że dzisiaj przywołuję troszkę Staśka Wielanka. To będzie Marsz Lwowskich Dzieci, melodia, piosenka tradycyjna. I tutaj jeszcze notka, dosyć ciekawa. Stasiek Wielanek, szef kapeli warszawskiej, w nawiasie uprzednio czerniakowskiej, sprawił swym sympatykom kolejną niespodziankę. Miłośnik i zbieracz wszelkich przejawów stołecznej obyczajowości, zwłaszcza podmiejskiej, niejako przy okazji zgromadził pokaźny zbiór piosenek reprezentujących słynny baciarski folklor ze Lwowa. Tak to się w nadpełtwiańskim bałaku mawiało. Lwów bowiem był obok Warszawy jedynym miastem, w którym tak bujnie rozplenił się plebejski folklor, owocując przebogatą gwarą i setkami dziś w większości zapomnianych lub znanych tylko we fragmentach piosenek. Umiłowanie rodzinnego grodu, dowcip, serdeczność i pozorna beztroska obok gorącego patriotyzmu były głównymi elementami tej lwowskiej piosenki. Piosenki lwowskich ulic i przedmieść: Łyczakowa, Zamartrysnowa, Kleparowa, Gródka. W latach 30. animatorami lwowskiego folkloru stali się przesławni wesołkowie Szczepcio i Tońcio, Kazimierz Wajda i Henryk Fogelfanger. Ulubieńcy całej dosłownie Polski występowali w radiowej Wesołej Lwowskiej Fali prowadzonej przez Wiktora Budzyńskiego. Audycja ta, ciesząca się popularnością nie mniejszą niż dzisiejsze transmisje z piłkarskich mundiali, w umiejętny sposób wykorzystywała folklor miejski do działalności społecznej, patriotycznej i wychowawczej. Proszę Państwa, ciekawostka. Wesoła Lwowska Fala, audycja radiowa, nadawana z rozgłośni Polskiego Radia we Lwowie, przed wojną gromadziła średnio 4 miliony słuchaczy przy radioodbiornikach. Chciałbym bardzo, żeby jakakolwiek audycja radiowa dzisiaj miała taką słuchalność, a to było w zupełnie innych czasach. Wyobrażacie sobie Państwo, 4 miliony słuchaczy, Wesoła Lwowska Fala, tam oczywiście plejada gwiazd, to fantastyczna audycja, absolutnie wyjątkowa. Takich audycji teraz nie ma, przydałaby się teraz taka audycja w radio. No nic, będziemy nad tym pracować. Pani dyrektor rozumie te potrzeby. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może nam się uda jakąś taką namiastkę takiej audycji stworzyć w przyszłości. Bardzo dziękuję za korespondencję. Nadsyłacie ją Państwo. Piszcie do mnie na Facebook Dancing Salon Ulica. Przypominam obywatelom Żywca o tym, żeby zainteresowali się Tadeuszem Faliszewskim, swoim rodakiem. A teraz jeszcze jeden numer z tej płyty: Kapela Warszawska i Stasiek Wielanek. Marsz Lwowskich Dzieci. W dzień deszczowy i ponury z cytadeli idą góry szeregami lwowskie dzieci. Idą tułać się po świecie. Na granicy Czarnogórza czeka ich mitręga duża, bo już na nich tam czeka srogi wróg, a więc prowadź ich tam Bóg. Bo już na nich tam czeka srogi wróg, a więc prowadź ich tam Bóg. Żegnaj siostro, żegnaj bracie, wiem, że w sercach żałość macie, wiem, że płakać wam nie bronią, po kościołach dzwony dzwonią. Z dala widać już niestety wieże kościoła Elżbiety, gdy już zbliża się nam rozstania czas, a więc żegnam, żegnam was. Nam rozstania czas, a więc żegnam, żegnam was. Czemu płaczesz, ukochana? Być żołnierzem rzecz cacana. Mundur z igły, guzik błyszczy. Półce pnara mam w torniszczy. Może wrócę ciężko ranny, lub dostanę krzyż drewniany. Może uda się, że powrócę zdrów i zobaczę miasto Lwów, kochany. Może uda się, że powrócę zdrów i zobaczę miasto Lwów. Zmieniamy teraz płytę, proszę Państwa. Wielanek z takiej płyty, on nagrywał naprawdę sporo przeróżnych płyt. One się zmieniały Też jeżeli chodzi o brzmienie, o aparat wykonawczy, instrumentarium, ta ewolucja Staśka Wielanka, no nie wiem, czy jestem fanem tych ostatnich jego dokonań, jeżeli chodzi o produkcję samą muzyczną, natomiast jeżeli chodzi o samą zawartość merytoryczną, to Stasiek Wielanek tak bardzo by nam się przydał teraz. No, nie ma już go z nami. Wielka wiedza naprawdę i wielkie serce i bardzo bym chciał zrobić jeszcze taką audycję, może żeby zaprosić trochę gości do studia i trochę tego Wielanka powspominać, bo warto. Teraz, proszę Państwa, ponieważ mam przed sobą ten opasły tom pod tytułem Szlagiery Starej Warszawy, no i tutaj oczywiście natrafiam na kilka słów o Ogrodzie Saskim. No a jak Ogród Saski, no to kuplety warszawskie oczywiście. Kuplety warszawskie. Któż tego nie zna? Wczoraj na przykład miałem okazję być w Szczecinie, który serdecznie pozdrawiam. Jechałem w nocy, żeby dzisiaj mówić do Państwa. I tam też znają kuplety warszawskie. I gdzie nie pojadę, to śpiewają razem z nami te kuplety warszawskie. Ja z płyty naprawdę absolutnie unikatowej, Hurdana, proszę Państwa, płyta analogowa, winylowa, wydana przez Dana Publishing. A cóż to jest Dana Publishing? To jest wydawnictwo założone przez Waltera Dana. Walter Dana. Któż to taki ten Walter Dana? Nikt inny jak Władysław Dan Daniłowski. Jeden z najważniejszych przedwojennych kompozytorów, proszę Państwa. Lider, założyciel, autor tej koncepcji i kierownik chóru Dana. Człowiek, który odkrył Mieczysława Foga. I tutaj chór Dana, proszę Państwa, kuplety warszawskie z płyty, no bardzo pięknie wydanej, solidna, amerykańska, ciężka, sztywna okładka, winyl 180 gram, troszkę jest porysowany, bo już go przez lata troszkę przećwiczyłem, ale Dana Publishing, proszę Państwa, to jest naprawdę coś i szczęśliwie posiadam taką płytę. Tutaj troszkę zdjęć z różnych występów chóru Dana. Chór Dana objeżdżał, proszę Państwa, świat. Gościł przed wojną w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, na różnych kontynentach. To jest przebogata historia tego chóru polskich rewelersów, w których właśnie zaczynał Mieczysław Fok, oprócz tego Adam Wysocki i słynny bas Tadeusz Bogdanowicz. I pierwszy tenor to Wincenty Nowakowski, Tadeusz Jasłowski, później baryton Mieczysław Fog i Tadeusz Bogdanowicz. Zatem posłuchajmy najpierw na początek kupletów warszawskich w Saskim Ogrodzie koło Fontanny. On bezrobotny jest zawodowy. Rysun poklecie, rysun pobije i chwalić Boga jakoś się zije. Rysun poklecie, rysun pobije i chwalić Boga jakoś się zije. Na górze róże, na dole fioty, Bożyczki złoty, widmo poniedziałku. Już miałże zawsze ty się uściły, swój nie pożyczę, mój drani umiły. Wszemże strumyczek płynie pomału, przepraszam bardzo, w noc nie potrąły. Wszemże strumyczek płynie pomału, przepraszam bardzo, w noc nie potrąły. Miał sprytne cele, na dobroczynny celował mnie. Ojciec mu mawiał, mój przyjacielu, trzeba w życiu zawsze dążyć do celu. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele, lecz moko tobie. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele, lecz moko tobie. W ogrodzie koło fontanny jakiś się pasek przysiadł do panny. Była niewinna jak wodna lilia, na imię miała panna Cecylia. Tak nią flirtował, aż przebrał miarę, skrawica usta, a ona mu zegorek. Tak nią flirtował, aż przebrał miarę, skrawica usta, a ona mu zegorek. Kochałem moje Walerie, że i kupiłem lot na loterię. Moja Walerciu, we szczęście wierzę, jak wygrasz stawkę, to się pobierze. Na los wygrała 20 000, a ja w niej łodko nie ujrzał więcej. Na los wygrała 20 000, a ja w niej łodko nie ujrzał więcej. Bardzo ciekawa produkcja muzyczna, słyszycie Państwo, to jest podkład, jest nagrany na organach z wbudowanym takim automatem perkusyjnym. Bardzo, bardzo to jest interesujące. Posłuchajmy jeszcze, to będzie utwór przepiękny, Myśl o mnie. Dan Daniłowski, muzyka, słowa Andrzej Włast. Posłuchajmy. Myśl o mnie, myśl o mnie. Chór Dana, założony przez Władysława Daniłowskiego, pseudonim Dan, w 1928 roku debiutował w teatrzyku Qui Pro Quo jako Coro Argentino Dano. Śpiewając, proszę Państwa, po hiszpańsku, w pięknych strojach, panowie zdołali nabrać publiczność, że rzeczywiście są rewelersami, którzy przyjechali na gościnne występy do Warszawy prosto z Ameryki Południowej, czy z Hiszpanii, czy jakoś tak. Ale to się wszystko później wydało i już chór Dana był uwielbiany. Jak pisze Wielanek, do Qui Pro Quo trafili dzięki warunkowemu 3-dniowemu kontraktowi przedłużonemu potem do lat 10. W tym okresie chór cieszył się niesłabnącym powodzeniem w kraju i za granicą. Dan, oryginalna i silna indywidualność twórcza, w ciągu 10 lat istnienia chóru napisał kilkaset piosenek, przeboje tej miary, co pokoik na chorze i co nam zostało z tych lat, kochana, czy gdy tańczysz ze mną. Poza estradą chór często występował w filmach takich jak Dzieje grzechu, Prokurator Alicja Horn czy Wiatr od morza. Pasmo ogromnych sukcesów zespołu, uwieńczonych setkami nagrań płytowych i występów radiowych oraz tysiącami koncertów, przerwał wybuch wojny. Władysław Daniłowski przez Włochy udał się do USA i tam do końca życia mieszkał, żył, tworzył. Miał wydawnictwo płytowe, miał firmę publishingową, komponował. I to jest właśnie taka płyta. Proszę Państwa, Dan zmarł na początku lat 90. Zresztą napisał autobiografię pod tytułem Oj, Dana, Dana, która jest niezwykle ciekawa. Opowiada właśnie o początkach chóru Dana, o początkach kariery Daniłowskiego w Warszawie, o jego pierwszych krokach w tym zawiłym, skomplikowanym świecie rozrywki dwudziestolecia międzywojennego. Jest bardzo ciekawa płyta muzykologicznie, myślę, ponieważ stare numery przedwojenne są tutaj potraktowane zupełnie inaczej, grane na organach takich, to nie są organy Hammonda, to są takie organy elektryczne, właśnie modne w latach 70. Zatem posłuchajmy jeszcze przepiękny numer Dana pod tytułem Rozstanie. Szyderczej nie czuwa, myśl moją obłąkalaś i w moje sny się wspólaś. Za dawnym przejściem cieniem wyciągam głodne ręce, rozpływa się w milczeniu bezsenny chodzi mędrze. Yeah. piwią niby ostrze branie, a słowa te dyktował przyziemny lichy gniew. Nie wróci do Czerwcowa, bo pełna, pełna lech. Ostatnia ta rozmowa, o konie, o krew. Przyznacie państwo, że niezwykle ciekawa muzycznie propozycja. Zrobimy sobie kiedyś tak, że posłuchamy całej tej płyty na antenie w naszej audycji, bo myślę, że warto. To jest takie potraktowanie na tych organach z tym automatem perkusyjnym przy jednoczesnym udziale tych oryginalnych śpiewaków chóru Dana. Naprawdę ciekawa rzecz. A teraz na koniec, bo już się musimy żegnać, proszę państwa, no w prezencie na piękną niedzielę słoneczną kładziemy na gramofon kolejną płytę, którą przyniosłem, czarną płytę winylową. To jest wydawnictwo Polskie Nagrania. W roku 1990 taka płyta wyszła pod tytułem Eugeniusz Bodo i Adolf Dymsza. Na stronie A jest Bodo, na stronie B jest Dymsza. Dymsza był bohaterem nie tak dawno w naszej audycji. No więc na koniec będzie Bodo, proszę państwa, w dwóch cudownych utworach. Jeden warsa słynny i Konrada Toma, okej, jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. A potem Baby, ach te baby, muzyka Roman Palester, słowa Jerzy Nel, kompozytor znanego Foxa, ach te baby, Roman Palester, po zapoznaniu się z tekstem swego Foxa, pióra Jerzego Nela, oświadczył autorowi, co pan za herezję wypisał o dobroci bab. Przecież nawet dzieciak wie, że z wszystkich bab są dobre tylko pieczone. Ha, ha, ha, humor przedwojenny, no nie wiem. Ale Stasiek Wielanek przywołuje tutaj takie smaczki przeróżne. Więc proszę państwa, żegnamy się. Realizowała dzisiejszą audycję nieoceniona i niezastąpiona Katarzyna First-Wojtkowska. I bardzo dziękuję pani Kasiu za współpracę i za te kolejne płyty na gramofonie. I życzę państwu miłej niedzieli. Zostawiam państwa z piękną muzyką. Do usłyszenia, to był Dancing Salon Ulica, czy Salon Ulica Dancing na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Do usłyszenia za tydzień. Dobrych jest i dużo złych. Bardzo trudno jednak wybrać pośród nich taką, co zupełnie jest bez was. Szukasz, aż znajdziesz ją pewnego dnia. Dobra jest i piękna jest i serce ma. Wtedy ją uwielbiasz ponad siebie. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej. Okej, będę zawsze wiernym jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutków, ani łez. O jest, o jest, będę wiernym jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że cię kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej.